आपका कर्तव्य है इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो काफी नहीं है खुद का जीवन नहीं कृष्ण भक्ति करना। अगर आप चैतन्य महाप्रभु का सही अनुगामी होंगे तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो उपदेश। सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, सबका कर्तव्य है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूं और साधु संन्यासियों का कर्तव्य ही प्रचार करना और मेरे लिए खाली घर में बैठ के कुछ माला करना वो काफी है, ऐसा नहीं है। तो सबका कर्तव्य है ये कृष्ण भक्ति प्रचार करना किसी ना किसी प्रकार से। मतलब अगर हम स्वयं प्रचार नहीं कर सकते तो ये सभी योजना जो है प्रचार करने के लिए, जैसे कि इस मंदिर में सैटरडे प्रोग्राम होते, संडे प्रोग्राम होते, प्रसाद वितरण होते, तो इसमें शामिल होना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए मंदिर जाओ, कौन से मंदिर, इस्कॉन मंदिर, और खाली दर्शन के लिए नहीं है, कम से कम एक बार बैठो प्रवचन सुनो, जैसे कि आपका जीवन में कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा। आप समझ सकते हैं कि जीवन का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, क्योंकि साधारण लोग सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद मिलेंगे, फिर वापस जाओ घर और गंदी फिल्म देखेंगे, ऐसा होते है नहीं? तो 7 बजे आरती आते है, फिर टीवी देखते हैं उसके बाद, तो कैसे दोनों करते हैं। तो ये India is a mystical place, mysterious, rahasyamay. तो लोग मंदिर जाते हैं और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद तो गंदी फिल्म देखते हैं टीवी पर। यही इंडियन लाइफ है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी। तो हिंदुस्तानी लोग तो धार्मिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी का मतलब, हिंदुस्तानी का क्या मतलब है पाकिस्तानी का दुश्मन, ऐसे नहीं है। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदू होना चाहिए। हिंदू वो उसको क्या मतलब है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन उसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि धार्मिक होना चाहिए। और धार्मिक क्या है, कृष्ण भक्ति ग्रहण करना जीवन में, सद्गुणी होना चाहिए अर्जुन जैसे। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। कितना बार अज्ञान का कारण है, दुख का कारण है अज्ञान, फिर कितना बार, हाँ बहुत प्रकार का दुख है और सभी प्रकार का दुख का एक ही मूल कारण है अज्ञान। ज्ञान क्या है, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, और वो मूल है, वो अज्ञान सभी प्रकार का दुख का मूल है। और वो वृक्ष बहुत विशाल है, बहुत शाखा है, फल फाल, दुख अनेक प्रकार है, लेकिन मूल तो एक ही है, और मूल है अज्ञान। इसलिए और मूल को छेदन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति तौबा के द्वारा जैसे कि आप एक